کہ حضرت یہ ایک پتہ ہی آپ کے لیے کافی ہے اللہ کی معرفت کے لیے. تو چیز چیز کے کہتا رہے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام تو اتنا ظاہر ہے اللہ کا ہے, لیکن کسی نے دیکھا نہیں آج تک, تو الباطن اتنا باطن سے مخفی ہے. هو الأول والآخر والظاهر صفاتا والباطن ذاتا, وہ ظاہر صفات کے اعتبار سے اور وہ مخفی ذات کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے کبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھ لیا, وہ حل رہے تھے ربک لیلۃ المعراج, آپ نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا, حل رہے تھے ربک لیلۃ المعراج, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تارا نور ہے, تم تارا نور میں ایک لائٹ کو دیکھ رہا تھا, اپنے اردا گرد لائٹ ہی کو دیکھ رہا تھا, اللہ کی ذات کو میں نہیں دیکھا. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَالَّذِي اللَّهُ ذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو, فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ چھ دنوں میں لِتَعْلِيمِهِ الْخَلَاقَ التَّدْرِيجِ, تاکہ مخلوق کو تعلیم دے رہے کہ آپ نے بھی کام پہ خری نہیں کرنا ہے, آپ نے بڑے اسٹڈی بھی کیا کرنی ہے لیکن سلولی تحمل سے اور آرام آرام سے جو تعلیم ہے الخلائق اب تبدیل, ورنہ اللہ کریم تو ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ پیدا کر سکتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له ان فيكون, لماذا فعل كذلك؟ لتعليمه الخلائق التدريج, هذا ما قاله ابن عباس. جيد مكتوب؟ لا يكون الزروع والامطار والابصار. نعم, يعني كل الاشياء قد خلقها الله عز وجل, ولكن لماذا خلقها في ستة ايام وقد كان يقدر ان يخلق في في في في, في لمحة واحدة؟ نعم, لتعليمه الخلائق التدريج غير مكتوب هنا ابدا. ہم جمع کریں لیکن یہاں تو ہمارا اختیار نہیں کرتا. صحیح, هو الذي خلق السماوات والارض, اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات, جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض زمین کو, فی ستۃ ایام چھ دنوں میں, لا بد ان تكون هناك اقدار يوم. ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش, كان شيخنا مريضا فكنا ناتي به على العرش الى الكرسي, وكان يدرس الناس ست ساعات, فقلنا له عليك ان تستريح, فقال ان شاء الله نستريح في القبر. شيخ فاني ہو گیا تھا رحمہ اللہ, تو ہم اسے چارپائی پہ اٹھا کر لیا تھا اور وہ کام اس کے کام نہیں کرتے تھے, تو اس طرح کام اس کے پھیلائے ہوئے تھے, تو اس طرح یہاں پہ تکیا ہم لگا رہے تھے, تو وہ اس طرح بیٹھے تھے چھ گھنٹے مسلسل اسی انداز اور پڑھاتے تھے. یہ 99 سال کی بات, وہ پڑھاتے ہیں کہ حضرت آرام کرو, اس نے کہا ان شاء اللہ قبر میں آرام کریں گے, یہاں تو بھائی کچھ کریں آخرت کے لیے کچھ ہو جائے. تو ایسا یہ ہوتے ہیں اللہ والے, کیا تھا ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح ان کو منٹ منٹ کی خبر آتی ہے. میں آخری بار جب ملا وفاق سے 2 دن پہلے تو دیکھتا ہوں چار نمبر بیٹا رہا اس کے ساتھ سائڈ کی, میں نے کہا حضرت اللہ آپ کے لیے وہ سیرپ لے آئے جو آپ کو بڑا پسند ہے. اس نے کہا وہ بہت اچھا رہتا ہے, میں ایک گلاس پی لیتا ہوں تو طبیعت میں شاخ پر شاخ ہوتی. میں نے کہا لے آنا, کہا یہ اچھا سر کہاں ایسے اندام میں بنی گئی ان شاء اللہ. میں کہا حضرت آپ ان کا ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. میں نے کہا نہیں, دوسرے کہیں سیسا ہے پروفیسر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر تھی, اور فرمایا میرے شیخ الحدیث مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ 63 سال تصویر کی درد کر چکے ہیں, اور میرے شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب گوشتگی رحمۃ اللہ علیہ پورے 63 سال حدیث کی درد کر چکے ہیں, اور میں پورے 63 سال حدیث اور تفسیر دونوں کا درد کر چکا ہوں. یہ لاسٹ ایئر یہ 63 سال پورے ہو گئے, ان کا آپ کی ضرورت نہیں ہے, دو دن کا چلے گا. لوگ اپنی مرضی سے مرنے لگے. والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى پھر وہ برابر ہو گیا على العرش تخت پر. یہ تو لفظی معنی ہے, یہ تو لفظی معنی لیکن یہ محاورہ ہے عرب استعمال کر رہے ہیں. ثم استوى على العرش پھر وہ برابر ہو گیا عرش پر. فيقول اليهود ان يوم السبت كان له عطلة وكان يستريح. یہود کا عقیدہ کہ اچھے دن وہ کام کرتا رہا, ساتھ میں دن جو سیٹرڈے ہوتا ہے وہ بڑا تھکا ہوا تھا تو وہ سارا دن اپنے تخت پر لیٹا رہا آرام کرتا رہا. جاؤ لوگ, ہاں یہ بھی لگ رہا کہ سبق کو یہ کچھ نہیں کرتے, یہ تو جمعہ کی شام کو بس جو چھٹی کر دیتے ہیں سب کچھ بھی چھٹی کر دیتے ہیں. اللہ نے ان سمجھ کو چالو کر صحیح, کیونکہ یہ اس قسم کے الفاظ ان کے ہاں بھی آئے تھے اور آپ نے انجیل میں بھی کہ سمجھتا ہوا العرش کہ پھر وہ برابر ہو گیا اپنے تخت پر. حالانکہ یہ محاورہ کہ آدمی جب کام ختم کر دیتا ہے کہ تو بس اب آرام کرو, یہ محاورہ گفتگو کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ الاستواء معلوم ہے بلکہ یہ تو مجبور ہے سوال ہم کو بھی رہا. لفظ الاستواء معلوم, استواء کا لفظ تو قرآن میں آیا ہے, ہم اس لفظ پہ ایمان رکھتے ہیں ترجمہ کیے لگے. ممالک فرماتے ہیں کہ ترجمہ کیے لگے اس لفظ پر ایمان رکھتے ہیں صحیح, بلکہ یہ تو مجبور ہے. اب اللہ کا استواء اور عرش پر برابر ہونا اس کی کیفیت کیا تھی وہ اللہ کو معلوم ہے, وہ کوئی نہیں معلوم. اور فرمایا یہ سوال ہم کو بتایا, کوئی طالب علم اس کے متعلق پوچھے تو آپ اسے کہے بدعت کا ارتکاب نہ کیا ہے. کبھی کسی نے نہیں پوچھا, کسی صحابی نے رسول اللہ سے بھی نہیں پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, کسی تعلیم نے صحابی سے نہیں پوچھا کہ اس کا کیا لازم آ گیا. تو جو کام وہ لوگ نہیں کر چکے ہم شروع کر دیتے ہیں اس کو کیا ہے یعلم ما یلج فی الارض, یعلم اللہ کریم جانتا ہے ما یلج یلج فی الارض, یلج فی الارض جو داخل ہوتا ہے زمین کے اندر من المطر والبذور والموتا, من المطر والبذور والموتا, بارش کا پانی کہاں جگہ ہوتا ہے زمین کے اندر. سیڈ آپ کہاں جا ڈالتے ہیں زمین کے اندر, مرغوں کو کہاں رکھناتے ہیں جن کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ باہر سے زمین کے حوالے کرتے مجھے پتا ہوتا ہے ہر ایک چیز کا, جو نیچرلی یا آپ کے عمل سے داخل ہوتا ہے تو مجھے ہر چیز کا پتا ہوتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, اور وہ جو اس سے نکلتا رہتا ہے من الماء العذب والنبات ومن احیاء الموتى كذلك. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب جب آپ سیٹ ڈال رہے تھے مجھے پتا ہے, جب بارش برس رہی تھی اور پانی زمین کے اندر داخل ہو رہی تھی تو مجھے پتا ہے, جب آپ مردوں کو دفناتے زمین کے اندر تو مجھے پتا ہے, اب جب داخل ہونے کا مجھے پتا ہے تو نکلنے کا بھی مجھے پتا ہے. یہ ساری چیزیں میرے علم کے اندر صحیح, تو جو روتا نکل آتا ہے مجھے پتا ہے, جو پانی یا گیس یا جو کچھ آپ نکالتے ہیں مجھے پتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو مردے بھی نکالیں گے وہ بھی مجھے پتا ہے. اصل وہ میسج دے رہا ہے عالم کا, تو سب کچھ بھی کہتے ہیں مجھے پتا ہے. یہ مردوں کا مسئلہ آپ لوگوں نے کیوں چیز کر لیا ہے اپنے پاس کو سمجھائیے. آپ نے یہ تفسیر تبھی تک کرنی ہے جب تک آپ کے ذہن میں یہ میکانزم ڈیولپ نہ لگتا ہے کہ آپ خود ہی مٹی نکال سکتے ہیں. تبھی تک تک کب ہوگا کوئی سال 35 سال سر کہتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ 35 سال سے ابھی اتنا میاں ہاں کر دے گا 24 سال میں مزید 35 سال لینا ہے دل میں کہاں جا رہا ہوں, جب ہوں گا گھنٹا تو کرتا ہوں گا پڑھاتا ہوں گا ان شاء اللہ. حاضر میکانزم یہ حاضر اتحاد الاستنباط یہ اس اللہ کی ضرورت مقام ہے تدرس و تدرس نے اکثر میں سلاسی میں سنا فیفل میں سر کمر درست میں تدر سنا یا لم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما ینزل من السماء وما الوحی الذی اور وحی ینزل من السماء جو نازل ہوتی ہے آسمان سے ایک ترجمہ اور دوسرا وما ینزل من السماء وما والمطر اور وہ پانی ینزل من السماء من السحاب جو نازل ہوتی ہے کلاؤڈ سے وما یعرج فیہا اور وہ عمل جو اللہ کے ہاں اوپر چلتی رہتی الیہ یسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تو وحی آتی ہے اللہ کی جانب سے اور آپ اسی پر جو عمل کرتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے کہاں؟ اللہ کی جانب سے وہ چلتا رہتا ہے اللہ کی جانب سے. قرآن کریم کے جو کلمات آپ کے زبان سے نکلتے ہیں اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف چلتا رہتا ہے اللہ کی طرف چلتا رہتا ہے اور بدلے میں وہاں سے ایک تمامین آنا بھی ہوتا رہتا ہے جسے آپ فیل کرتے رہیں گے. یعنی آپ نور تو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ سکون آپ فیل کر رہے ہیں جب آپ قرآن کی نقل میں دے رہے ہیں تو نہیں فیل کر رہے تلک سکینہ اللہ ينزل اللہ عز وجل علی عباده فإذا ما تقرأ القرآن أو تدرسه أو تدرسه تعلم بالسكون والإطمئنان في قلبك ومخك فهذا هو الذي ينزل من السماء وأما كلماتك وقراءتك فإنها تعلو إلى الله عز وجل. وتعالوا يكفي تفسير الكلام ویسے کیا سب سے خلا نمبر تین من کان یرید العزت جو بھی عزت چاہتا ہے فللہ عزت جمیع اللہ کے اختیار میں ساری عزتیں. اگر آدمی چاہتا ہے کہ میں معزز بن جاؤں تو اسے اللہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے چاہیے. من اعتز باللہ اعز باللہ ومن اعتز بغیره اضل باللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ سے رشتہ جوڑ کرو گے عزت طلب کرو گے اللہ عزت دے دے گا. اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے عزت طلب کرو گے اللہ غنی کر دے گا. وہ ذلیل کر کے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک جیسی جیسی کا کیا کہنا ہے جو سارے مسلمان جو ایرے ڈیرے کے ساتھ نتی ہوتی اس لیے کہ ہمیں کچھ عزت مل جائے. اللہ کریم ذلیل کر دیتا ہے اس کو. کتنے حکمرانوں کو ذلیل کر دیا. اپنے ملک میں جا نہیں سکتے کہ جا سکتے ہیں میڈم ٹائم وہاں لڑکان ہزار سب یہ صحیح ہے کسی کا بات بھی اس کو گرم کے بعد بھی کر نہیں جا سکتا. جب اس نے درخواست کر دی سعودی حکومت سے کہ میں باپ کو علاج کے لیے لندن لے جانا چاہتا ہوں سعودی گورنمنٹ نے رفت کر دیا. نکاح وہ اکیلا چلا جائے ہم زیادہ خلاف نہیں کر سکتے. ہم نے زیادہ کیا پاکستانی گورنمنٹ سے کہ اس کو ہم باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ آپ لندن سے کچھ شرائطوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل ہونے سے بچائے. بس ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ خدا بندہ عزت دینے والے آپ ہیں اور کوئی نہیں جو عزت دے سکتا نہ دولت نہ دنیا نہ دنیا سے نہ دولت سے. لاہور سے ہر کہ اللہ نے کیا کہا لاہوری نہ دنیا سے نہ دولت سے لگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی بھی نصیب ہوتی عزت بھی ہوتی اللہ کریم کرنا کہ من کان یرید العزت جو بھی عزت چاہتا ہے فللہ عزت جمیعا اللہ کے پیار میں عزت سب کا سب الیہ یسقط الکلم الطیب اس اللہ کے جانب چلتے رہتے الکلم الطیب بہترین کلم الکلم الطیب بہتر جواب جو بھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تلاوت قرآن نصیحت کی باتیں دین کی باتیں تو وہ کہاں چلتی رہتی اللہ کے یہاں. جس طرح آپ اللہ کے ساتھ کنٹینیوسلی ان ٹچ ہیں تو آپ ای میل کر رہا ہے اللہ کو الیہ یسعد کلم الطیب اللہ کے ہاں چلتے رہتے بہترین کلمے پاکیزہ کلمے والعمل الصالح یرفعہ اور عمل صالح یرفعہ اللہ الی نفسہ یرفعہ اللہ الی نفسہ اللہ کریم ہمارے صالح کو اپنے اوپر اٹھاتا رہتا ہے اپنے ہاں اٹھا لیتا ہے. تو جو بھی آپ صالح عمل کرتے رہو گے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے اللہ کے ہاں. اور دوسرا ترجمہ ترجمہ ثانیہ والعمل الصالح يرفعه اور عمل صالح يرفع عامله فيجعله معززا يرفع عامله فيجعله معززا يا عمل الصالح يرفع عامله يرفع الله عامله لا لا العمل الصالح نفسه يرفع عامله يعني العمل الصالح هو سبب الرفع يا عمل الصالح اپنے کرنے والے کو منزلت دے دیتا ہے عزت دے دیتا ہے، اس کو بڑا مقام دے دیتا ہے. والذین ینکرون السیئات، اور وہ لوگ ینکرون السیئات جو برے پلاننگ کرتے رہتے ہیں. ینکرون السیئات برے پلاننگ کنسپریسی. والذین ینکرون السیئات لهم عذاب شدید، کے لیے سخت عذاب ہے. ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی تدبیر بے سود ہے. ومکر اولئک هو یبور، سازشوں کی تدبیر برا قبر پکڑی جاتی ہے. ہینسم کو پکڑا گیا، کس کو پکڑا گیا؟ ہینسم کو ہینسم کروا دیا گیا. چھوٹا آدمی پڑ گیا اور دیا گیا کو پتہ نہیں چلا، بڑے اکثر کو پکڑا. اپریہینڈ بائی دی امریکن گورنمنٹ بیکاز کنسپریسی کو نیور سکسیڈ، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو. چاہے جب کسی حکومت کے حالات ہو رہے ہیں، کبھی تو ڈر نہیں ہوگا. یا لم مایا نے جو پھر ارے مایا پھر دیکھ یور کون سبق. بس مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کریم عمل کو الٹا پلٹا کر رہتا ہے، اسی کے لیے ہم یہاں آئے. یا لم مایا نے جو پھر ارے اللہ کریم جانتا ہے، مایا نے جو پھر ارے وہ چیز جو داخل ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ مایا پھر جو ملا جو نکلتی ہے زمین سے، وہ مایا انزل میں سمائے وہ جو نازل ہو جاتا ہے آسمان سے اور کلاؤڈ سے، وہ مایا رجویا اور وہ عمل جو چھڑ جاتا ہے آسمان کے اندر، وہ ماں الحمد لدیا رک سما. اور دوسرا ترجمہ، جب سما کا ترجمہ ہم نے کلاؤڈ کر دیا تو وہ مایا رکیا بہتر آپریشن. وہ مایا رجویا اور وہ آپ بخارات، یا رجویا البخارات المائی ہیں، یا رجو فی یا رجو فی السحاب. وَعَلَّمَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ ہوں گے. وہ اللہ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ ہوں گے. واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس عمل پر جو آپ کرتے رہتے ہیں. ہی از واچر، ہی از واچنگ یو، ہی از لوکنگ اپان یو. ہر سنگل حرکت میں اللہ کریم آپ کو دیکھتا رہتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کریم کے لیے اختیار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کریم کو ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. لوٹائے جاتے ہیں ایوری سنگل افیئر ول ریٹرن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یولج اللیل فی النہار یدخل، یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو زمین کے اور دن کے خول میں. تو دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی. ابھی دیکھیے رات کا جو خوبصورت ہو گیا ہے نہار کے خول میں. یولج اللیل فی النہار، یولج النہار، یولج اللیل فی النہار. اب لیل نہار کے فیضن یطیر النہار یدخل اللیل کہ انا تختفی لن تستقی فی داخل بلا کے منہ لبارہ گا سر ایک نہر بن لے ایول جلیلا فی النہار ویول جلہارا فی اللیل. کیونکہ دیکھو یہ اتنا سائنٹیفک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ پھر تو ذیشان پوچھتا رہے گا کہ اچھا اب رات کی 15 گھنٹے فار ایگزامپل ابھی چھوڑا ہو رہی ہے، وہ 1 گھنٹہ رات کہاں گئی؟ اللہ نے کہیں کسی کوشن میں ڈال دیا اس کو کاٹ کے اللہ کرے تو وہاں تو وہ گلاب میں چلی گئی. دیر اسٹل دیا بٹ ان سائڈ دے گلاب، دیر پارٹ آف لیئر اسٹل دیا بٹ ان سائڈ اٹس گلاب اینڈ دیٹ گلاب از نہار اینڈ دین ان اندر سیزن دی منہار ول انٹر ان ٹو دا لیئر. سو دیٹ پارٹ ول بی اسٹل دیا بٹ ان سائڈ دا گلاب. دیٹ از سائنٹیفک کنسپٹ. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہار کو دن کو فی اللیل رات کے خول میں. وحلیم بذات الصدور، فیضا ما یعلم اللہ حاضر مختفیہ فیعلم کل ما فی صدرک. اب اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی بڑے کائنات میں جو رات لے دن اور رات کا عمل ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے یہ خول میں داخل ہوتا ہے. تو اگر میں اس ہڈن اور سیکریسی کو جانتا ہوں تو آپ کے قلب دماغ میں کیا اس کو بطور یکم جانتا ہوں. اس کے پیچھے کے لیے عالم بلا کو سجو، آپ ایسا نہ کہیں کہ ہمارے دل کی بات ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جو اللہ رات اور دن کے اس خول کو اس پارک کو جانتا ہے پھر آپ کے ہر کچھ بھی جانتا ہے کہ دل پر دماغ میں کیا خیال آتا ہے اللہ کم سکتے ہیں لیکن آپ کی غرض میں بڑی بڑی تو بھی الرٹ اینڈ ایز سون ایز پاسبل تو علیم بذات الصدور آمنوا باللہ ورسولہ کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ درس جو لیا جاتا ہے جس بھی فیلڈ میں ہو وہاں آپ نے استاد کے حرکات کو دیکھنا ہے مور دین 50% یو ول ٹیک فرام حرکات آف یور ٹیچر صحیح اور یہ جو فائدہ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ ہوتا ہے میں کہہ سکتے نہیں بھی ہو سکتا آمنوا باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ ورسولہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پہ سو وٹ از ریکوائرڈ دی ایمان دیا ناؤ دس ایڈریس از ایڈریس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو دا مسلم ہی از ایڈریسنگ مسلم اور مسلمانوں سے کہتے ہیں آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اللہ کے رسول بھائی لایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کریم وسلم پھر جو اپنے ہاتھ جا رہا ہے نا کیسے لایا ہے وہی سر اسے لکھنیا تو پھر دیکھ میں بلا تبصرہ میں چھوڑ دیتا ہوں مجھے تبصرہ میں نہیں کرتا آپ خود ہی بٹن لائن پہ کریں گے سلنگ دین ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ایڈریسنگ مسلم اینڈ دین ہی آف دم آمنوا باللہ آمنوا باللہ سو یو کین سے یس وی آر مومن آلریڈی وی بلیو دین سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دن کچھ اور ہیں نہیں بتایا کچھ لیکن اللہ سے آمنوا باللہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ اور رسول اللہ کے رسول پہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ اور آپ خرچ کرو مما ان بلانگنگ اور ان ایسٹ سے جعلکم جس میں بنا دیا ہے اللہ کریم نے آپ کو مستخلفین ایجنٹس یو آر ناٹ ایکچوئل پیمنٹس یو آر ایجنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناٹ ایجنٹنگ یو آر ٹرسٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز انٹرسٹیڈ یو تو میڈ یو پیپل ہز ٹرسٹیز سیکچولی پراپرٹی بلانگس ٹو در حقیقت مالک ہر شے خدا کی امانت چند روز آنے نماز کی حقیقت میں ساری چیزیں تو اللہ کی ملکیت ہیں ہمارے پاس تو چند دنوں کی امانت ہے کیا ریسپانسبلٹی وان کے تو مما جہلکوں اور آپ انسان کر دیں خرچ کر دیں مما اسی ماں سے جہلکوں مستخلفین پہ جس میں بنا دیا اللہ کریم نے آپ کو مستخلفین اپنے نمائندے اپنے خلیفے اپنے ایجنٹس اپنے وائس چیئرن یا وائس رائے پہ اس مال میں فلزین آمنو بتائی روکی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاغنیاء کلائی والفقراء عیالی حدیث قدسی ہے الاغنیاء کلائی یعنی لوگ مالدار لوگ اللہ کریم فرماتی میرے ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ میرے ایجنٹ ہیں یہ مالک نہیں ہے یہ میرے ایجنٹ ہیں والفقراء عیالی اور یہ غریب لوگ یہ میرے فیملی ممبر ہیں غریب لوگ میرے میں نے کہا میرے خیال میں پھر ہوگا تو اترانا چاہیے یو آر غریب یو آر ایجنٹ اینڈ آئی ایم ٹو آر فین فرام فیم لیا تھا اللہ سبحانہ ہم سب کے مہینے ہیں الحمد للہ تو الگ نہیں آؤ کل آئے مالدار لوگ میرے ایجنٹ ول فکر آؤ بیانے اور غریب لوگ میرے فیملی ممبر ہیں فیضا بکل و کلائی ولا بیادی ادب تو ہوں وہ بالی ولا بالی ساتھی جمی فیضا بکل و کلائی ولا بیادی ادب تو ہوں وہ بالی ولا بالی اس رسول کا کہ کلمات بھی کیا کمار فیضا بکل و کلائی ولا بیادی ادب تو ہوں وہ بالی ولا بالی کہ جب میرے ایجنٹ میری فیملی ممبر کے حوالے سے بخل کا مظاہرہ کریں گے مال میرا وہ میرے ایجنٹ ہوں اور میرے فیملی کو نہیں دے رہے تو اللہ کریم فرماتے ادبت ہوں وہ بالی ولا ابالی میں انہیں اسپیشل ٹائپ کا عذاب دے دوں گا اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہو کیئرس ہے تو ولا ابالی نہیں بتا نتنگ ادبت ہوں وہ بالی ولا ابالی ولا ابالی الذين آمنوا منكم فسولوا جو ایمان لائے آپ لوگوں میں سے وانفقوا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کے فوراً بعد انفاق کی بات ہے. فالذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں وانفقوا خرچ کر چکے ہیں وانفقوا خرچ کر چکے ہیں اٹ مینز دیٹ انفاق از ریکوائرڈ بائی ایمان ایمان کا تقاضا یعنی مسلمان. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخل والایمان لا یجتمعان فی قلب احد کہ ایمان اور بخل دونوں ایک ساتھ مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو آدمی بکیل ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان کا ہے کیونکہ دونوں تو ایک ساتھ آ نہیں سکتے. اللہ کریم نے بکیل نہ بنایا امین کے اللہ کریم ہمیں بکیل نہ بنایا پھر ایمان کے امین کے دے. بابا ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی فرمایا کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرامس کیا کہ ہم سنیں گے آپ کو اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم فالو بھی کریں گے صرف سنیں گے نہیں ورن عمل بھی کریں گے چاہے ہماری حالت خوشی کی ہو یا کمی کی لیکن آپ کو فالو کریں گے کیونکہ آدمی یا خوشی سے اتراتا ہے کوئی دین کو چھوڑ دیتا ہے یا غم کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ جاتا ہے. یہی ہے یہ تو کیسے کہیں اس کے صحابہ نے کہا کہ غم ڈپریشن میں بھی ہو آپ کو سنیں گے اور آپ کو فالو کریں گے خوشی میں ہو پھر بھی اسی طرح کریں گے. اور دوسرا وعلى الانفاق في سبيل الله في اليسر والعسر اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. ہم غنی ہوں کیا غریب ہوں کہ ان کے من ساحت ہے ہر ایک آدمی اس پر مسلط ہو گئی اتنا اس کا دس چلتا ہے اتنا ہی خرچ کر اب میں پانچ روپئے لگا سکتا ہوں تو اللہ مجھ سے کائے کا طلب کرتا ہے آپ نے $500 دینے یہ میرے بساط کی بات نہیں لو کر لے اللہ نفسا اللہ عزا. لیکن میں بس اپنے غربت کا مٹلی لیتے ہوئے کبھی ایک ڈالر بھی نہیں دے رہا ہوں یہ بھی نہیں بھائی ایک ڈالر کا چار کا دس کرتا ہے کوئی بھی ڈالر ہے میرے سے کچھ اٹھا جو اسٹوروں پر جاتا ہوں یہ باہر یہ کالے کرے رہتے ہیں یہ کالے خرید کرے رہتے ہیں اور مان سے کچھ جو بھی میرے بچوں سے میں نکال دیتا ہوں اور میں ان بچوں کے لیے کہتا ہوں بھائی بیٹا ان سے کہتا ہوں ان غریبوں کو کیا کرے یہ بڑے دکھے مارے لوگ ہیں. تو آپ نے بھی کچھ جانا ہوگا کالے انفاق کی سبیل اللہ فلسری غلط حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا کہ صدقہ کون سا بہتر ہے. میرے پاس کو فرمایا اللہ ویسے خوش ہوتا ہے بھی جہد المقل یہ صدقہ کے اندر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہد المقل وہ آدمی جو تھوڑی سی چیز کا مالک ہے لیکن اس سے کوئی تھوڑا بہت نکال کر کسی کو دے رہا ہے حالانکہ اس کے لیے خود بھی پورا نہیں کرتا لیکن وہ اپنے والے سے کچھ تھوڑا بہت نکال کر کسی کو دے دیتا ہے یہ دل مکھل اللہ اس کو بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا بس یہی کہا جو 50 سینٹ جو اس کا بس پیس نے دے دیا دوسری وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اور تیسری بات جس میں ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا پیکٹ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دیں گے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں گے. اور چوتھی بات یہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیکٹ کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا معاہدہ کیا تھا لج دیا تھا ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ان نقول في الله ولا نخاف لومة لائم ہم بات اللہ کے لیے کریں گے دنیا جو کچھ بھی کہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آپ کے کام سب سے مشکل کام ہے ایسا ہمارے بڑے تحفظات ہوتے ہیں یہ بات کر دی تو سمجھ کے ساتھ سے بگڑ گئے کیونکہ وہ سوچے گا کہ ہی سی می بھائی وہ کیا سوچتا ہے اگر اس میں سامنے تو نکال وعلى ان نقول في الله ولا نخاف لومة لائم کہ ہم بات کریں گے اللہ کے لیے اسی میں ہم کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. فلاح صاحب ناراض ہوں بھائی ہم نے ان کی ناراضگی کہہ رہا تھا سب تھوڑا کیا میں تو بات ہی کی اب اس آدمی کو بری لگی کیونکہ اس میں وہ خامی تھی تو بجائے اس کو کہ مجھ سے ناراض ہو میرا تو شکریہ ادا کرو اپنی خامی نکالی اگر لوگوں کی نیت یہ بات کہی ہوں کہ پتا یہ خامی تو ڈاکٹر صاحب میں ہے اور وہ برا محسوس کرے گا کبھی دوبارہ مجھے دو چار ڈالر بھی دے دیتا ہے کبھی تو وہ دو چار ڈالر کا تو بڑا گھر تو یہ ایمان تھوڑا مجھے تو میرے پاس جو احسان کرتا ہے میں اس کو گیارہ دن کرتا رہتا ہوں میری طبیعت یہ ہے وہ ایک ساتھی نے کہہ دیا پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی ایک ساتھی نے کہہ دیا کہ قاضی صاحب کا مزاج یہ کہ جو آدمی اس کے ساتھ زیادہ قریب رہتا ہے یہ سے زیادہ جو جوڑتا رہتا ہے صحیح تو اس کا معنی کہ اس کی دشمنی بھی اس کے ساتھ دوستی ہے تبھی تو جب جوڑتا ہے ہاں ایمان پکا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خود بھی پکا کر دے سارے کا ایمان پکا تو ابھی شاید کو جنجوڑنا ہے کہ ایک منگل سے لے کر دوسرے منگل تک سارا کام ختم کون سی منگل کی بات کی شاید اس نے منگل کو شروع کر دیا اچھا پہلے اگلے سال 2003 الذين آمنوا منكم وانفقوا جو ایمان لا چکے آپ میں سے وانفقوا انفاق کر چکے لو اجر کبیر کے لیے بہت بڑا اجر ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ اور کیا وجہ ہے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو لا تؤمنون باللہ والرسول کہ آپ ایمان نہیں رکھتے اللہ ہو اللہ پر والرسول یدعوکم اور رسول پاک آپ کو دعوت دے دیتا ہے لتؤمنوا بربکم کہ آپ ایمان رکھیں کہ رب کو اپنے پروردگار پر دل انفاق فی سبیل ہے کہ کون سے ایمان رکھوں گے جیب میں ہاتھ ڈالنے والا ہے تو پیغمبر آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کا ایمان رکھو اللہ کا ایمان رکھو اللہ ڈالر کا ایمان رکھتے آپ تو نہیں کر سکتے اللہ کے مسلمان تو کیا ہو گیا آپ کو اللہ تعالیٰ پہ حتیٰ تم فکو فی سبیل ہے ایسا اگر مکو مل ایمان آر یو کریزی یو آر ناٹ اسپینڈنگ یور مار نہیں پاتا اللہ سبحانہ ہو گیا بر رسول یدعوکم رسول پاک آپ کو بلاتا رہتا ہے لتؤمنوا بربکم بے انفاق مالکم فی سبیل ہے کہ آپ ایمان رکھیں پروردگار اپنے پہ خرچ کرے اپنے مال کو وقد اخذ میثاقکم اور اللہ کے اور رسول پاک نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا ہے بایعنا رسول اللہ کما قال عبادہ بن صامت علی الانفاق فی الیسر والعسر وقد اخذ میثاقکم اور اللہ نے آپ سے وعدہ لے لیا ہے یا رسول پاک نے آپ سے وعدہ لے لیا ہے کون سا وعدہ جس کا ذکر عبادہ بن صامت نے کر دیا کہ ہم نے چار باتوں کی بیعت کی تھی رسول پاک سے کتنے باتوں کی یاد ہے آپ میرے خیال میں اس سے زندگی بن جاتی ہے ایک ہی اسم ہو وقت حاصل منشت والمقا حالات جیسے تیسے بھی ہوں اللہ اور رسول کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اچھے ہوں حالات یا برے ہوں اللہ اور رسول کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسری بات وہ علل انفاق فی المصر والعسر غربت ہو یا مالداری ہو اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتے رہیں گے اللہ کے لیے کچھ دیتے رہیں گے اور تیسری بات وہ علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت اور برے سے روکیں گے اور چوتھی بات وہ علی ان نقول فی اللہ ولا نخاف فیہ لومۃ لائم کہ اللہ کے لیے بات کریں گے اسی میں ہم کوئی تحفظ نہیں رکھا کریں گے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وداؤٹ اینی ریزرویشن کہ ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہوں گے کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے ہم جب بات بھی کرتے تحفظات ہوتے بہت سارے صحیح اس لیے پھر آدمی کھل کے بول نہیں سکتا صحیح وہ بات شروع کر دیتا ہے درمیان میں کر دیتا ہے دوسرا موضوع شروع کر دیتا ہے کیونکہ کوئی ساتھی وہاں اجتماع میں دیتا رہتے ہیں جو کبھی کبھار کچھ دیتا رہتے ہیں اور مولی بھی تو کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا تو مولی بھی انسان ہے اس کے کچھ ضروریات ہیں کچھ نمازیں ہیں وہ بھی الانسان عبد الاحسان الانسان عبد الاحسان تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہہ دیا کہ اللہم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر علی یدا ولا نعمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر علی یدا ولا نعمتا خداوندہ مجھے ایسے حالات سے دوچار نہ کرو کہ کوئی فاسق اور بے دین آدمی میرے ساتھ احسان کرے میں اس کے احسان کا محتاج ہو جاؤں اور پیچھے اللہ کریم میں آیت آ رہی ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا لوگوں کو یوادون من حد اللہ ورسول کہ جو اللہ اور رسول کے راستے سے پھٹ کے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ تعلق استوار کر رہے ہیں اب حضور پاک نے فرمایا انسانی کمزوری جو میرے ساتھ احسان کرے گا تعلق تو رکھا کروں گا تو خدا ہندہ مجھے ایسے حالات سے دو چار نہ کریں کہ کسی فاسق اور فاجر کا میں نہ پا جاؤں کیا پیاری دعا کی رسول پاک سے اللہم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر علی یدا یا سبحان اللہ وقد امرت فیما احیط. یہ آیت آپ دیکھیں لا تجد قوما یؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون ما خلق الله ورسوله. في نفس السورة لكن أين هو؟ وانت هكذا تقول التلميذ بيه وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اگر آپ مؤمن فأنفقوا إن كنتم مؤمنين فأنفقوا إن كنتم شرط وجزاؤه مقدر فأنفقوا. اس کا جزا جو ہے وہ مقدر ہے. مقدر میں یعنی آپ کلام سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ مؤمن ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بس کہتے رہو نہیں فأنفقوا پھر خرچ کرتے رہو. معلوم هو الذي ينزل على عبده آيات البينات. اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو پیغمبر آپ کو صدقے کی بات کرتا ہے یہ آیات بینات کا تقاضا ہے. کیا ہے؟ آیات بینات کا تقاضا ہے. جب وہ آپ کو حکم دینے کا کہ صدقہ کرو تو یہ آیہ بینہ ہے, حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اس حکم کے ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جائیں گے. محمد ربط الآية بما قبلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم بالصدقة فهذه من قبيل الآيات البينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فتكون الصدقة لكم نورا. مفهوم؟ فهمت؟ هو الذي الله تعالى وهو ذات ينزل على عبده جس جو نازل کرتا رہتا ہے على عبده اپنے بندے پر محمد صلى الله عليه وسلم آیات بینات. اب پیغمبر کو یہ حبت حبت تو بڑا مزہ آتا تھا. پیغمبر کو یہ حبت کہنے پر جب اللہ اس کو اپنا بندہ اور اپنا غلام کہہ دیتا, جب اللہ اس کو اپنا غلام کہہ دیتا تو اس پر اسے بڑا مزہ آتا تھا. تو اس لیے اللہ کریم یہ حبت کا لفظ اس کو خوش کرنے کے لیے کہتا رہتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے غلام کو آیات بینات دیتا رہتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرأت اليهود والنصارى فلا تقول ابن الله بل انا عبد الله ورسوله او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور پاک نے فرمایا میری محبت میں اتنے ایکسٹریمسٹ نہ بن جاؤ جس طرح یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی محبت میں ایکسٹریمسٹ بن گئے تو انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. تو فرمایا کہ مجھے خدا کا بیٹا نہ بناؤ, انا عبد اللہ, میں تو اللہ کا ایک کمزور سا بندہ ہوں, غلام ہوں اس کا, وہ رسول ہاں اس کا رسول میسج کرنے کرتا رہتا ہوں, اس کا میسج کرنے کرتا رہتا ہوں. تو ہم سارے کلن عباد اللہ, ہم سارے اللہ کے بندے, کسی اور کے بندے نہیں. ایک وہ جو ہے دین تبلیغ والے ان کا ایک مقولہ ہے کہ اللہ رب محمد ونحن عباد محمد انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں اللہ رب محمد, اللہ محمد کے مالک ہیں, اللہ اور ہم محمد کے عبد ہیں, انا للہ وانا الیہ راجعون, سر خدا کے عبد ہیں. محمد کسی کا علاج نہیں, محمد کسی کا رب نہیں, اس نے خود منع کر دیا ہے. اولا مسلمون الجہل یقولون اللہ ربنا ونحن عباد محمد انا للہ, اللہ رب محمد ونحن عباد محمد انا للہ, کلنا عباد اللہ, هذا ما قاله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اللہ اکبر, اس کا معنی ہے کہ محمد کی قوت خدا سے زیادہ ہے. تقول اللہ العظیم وہ ان کے جو بڑے تھے پتہ نہیں کیا تھے کچھ تھے مانتے کہ کیا بلا تھے, تو اس نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے. یہ اللہ کی توحید نہیں تو کیا ہے جو وہ اللہ کل نشین کر دی سم نشین دیے دی وہ لوگوں کو سنایا تو بڑے قرآن ہزاروں آیات میں کہتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ تو انا الیہ راجعون. شرک کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا. رمضان شریف کو نکال دیا نہیں, انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ تبلیغ والوں کو سب سے پہلی بات کرنی تھی کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ. وہ کہتے ہیں اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین, سب کچھ تو بابے مابے کرتے رہتے ہیں, اللہ کی تو چھٹی ہوتی ہے, یہ حلوے پانڈے والے ہیں. جو نازل کرتا رہتا ہے بلاغت دے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات کلیئر کٹ احکام کلیئر کٹ احکام کرسٹل کلیئر احکام لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ لِيُخْرِجَكُم تاکہ آپ کو نکالے مِنَ الظُّلُمَاتِ ڈارکنیسز سے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ الْغَفْلَة إِلَى النُّورِ إِلَى الْهِدَايَة روشنی کی طرف نکالے آپ ہدایت کی طرف نکالے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ لَرَءُوفٌ ویری کمپیشنیٹ بڑی رافت اور نرمی کرنے والا ہے رحیم اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے تو ایک مینس کہ جب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے صدقے کا تو اسے آپ اپنے اوپر برڈن نہ سمجھے اسے آپ اپنے اوپر بنٹن نہ سمجھے منت منے دوہرا منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی جو چپراسی اول آفس میں جار جو ڈبلی اور واکر بش یا کوئی بش کا چپراسی ہوگا تو اس کا بشتر کیا احسان ہوگا اس کو تو اس میں تو بش کا احسان مند ہونا ہے کہ سعودی جمہوریہ نے اس کو اپنا چپراسی بنا لیا ہے صحیح تو اللہ کریم فرماتا ہے اگر میں آپ سے مانگتا ہوں تو میرا احسان مانو یہ میری مہربانی ہے آپ لوگوں پر آپ کون ہوتے ہیں آپ میں آپ سے مانگنے والا تو فارسی کا شعر کہ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی منت شنا سزو کہ بخدمت بداشتا یا آپ کا کوئی احسان نہیں کہ آپ بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ آپ کو خدمت کا موقع دیا لیکن یہ فرماتے ہیں میرا احسان ہے میں آپ سے کہتا ہوں دے جاتا ہوں کوئی احسان کوئی تو میرا بھی احسان ہے چھوٹے ساتھ سے جو میں کہتا ہوں کہ لے جاؤ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلْآيَةِ وَمَا لَكُمْ أَيُّ فَائِدَةٍ لَكُمْ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ خرچ نہ کرنے میں آپ کا کون سا فائدہ ہے یہ مال آپ کے پاس رہے گا اللہ کریم فرماتے ہیں ان دا ان ایوری تھنگ ول گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی یہ آپ کے بنگلے اور آپ کے کار اور ساری چیزیں بلا سب کس کے پاس جائیں گے صحیح وَمَا لَكُمْ اور کیا فائدہ ہے آپ لوگوں کا اللہ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا آپ خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں وَلِلَّهِ وَالْحَال الواو للحال الواو للحال وَلِلَّهِ وَالْحَالُ أَنَّ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَاقِبَةً اور حال یہ کہ آسمان اور زمینوں ساروں کی میراث اللہ کے ہاں جانے والی ہے صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر تو آپ کہتے رہیں گے کہ خرچ کروں گا خرچ کروں گا خرچ کروں گا موقع ملے خرچ کروں گا اللہ کریم فرماتے ہیں ناؤ ٹائم از گون ناؤ ٹائم از جب میں کہتا ہوں خرچ کرو تو خرچ کرو صحیح کہتے ہیں کہ عید گزر جائے تو پھر مہندی وہ کہتے تو کچھ اور میں نے دیوار کہہ دیا ہاں صحیح ہمارے یہاں پشتوں میں گرد نسر ہے اختر تیرسی نقید پر دیوا لیتا تھا جب عید گزر جائے تو مہندی دیوار پہ توتے ہیں صحیح کہ مہندی تو لوگ لگاتے ہیں کس کے لیے عید کے لیے عید کے موقع پر آپ نے لگایا نہیں ادا مدن عید الا حیت الا الحنا باع على تعرف الحنا نعم الحنا فدع الحنا على الحائط اذا لما مدن عيد هذا ما يقوله الله عز وجل اذا ما مدن الوقت فلا حاجه الى انفاقكم الواو صحيح. الواو هي كلها صفات تشاغل. الواو للحال. الواو للحال واللام لام الملكية. للملكية ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم كبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے آپ میں سے من وہ انفقا جو مال خرچ کر چکے میں قبل فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ سے پہلے تو اسلام کو ضرورت تھی قبل فتح مکہ كانوا يحتاجون الى انفاق فالله عز وجل لهم درجات سبيل الذين انفقوا اموالهم قبل فتح مكه وبعد فتح مكه كان هناك فتوحات فكان النبي يعطي فتح مكه کے بعد تو حضور خود تقسیم کر رہے تھے وہ لوگوں سے کیا مانگ رہے تھے فتح مکہ کے بعد تو دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امٹ کے آئی پھر منافقین کبھی خدا کے تھے یہ جی ہم صدقہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھائی خدا کون صدقہ کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ مکہ سے پہلے جن لوگوں نے مال لگا دیا ہے وہ ہیں لوگ لا یستوی منکم برابر نہیں ہو سکتے آپ میں سے من انفق من قبل الفتح جنہوں نے مال خرچ کیا ہے فتح مکہ سے پہلے وقاتل اور قتال کر دیا ہے فائٹ کر دیا ہے اولئک یہ لوگ اعظم درجتن یہ بہت بڑے درجات کے اعتبار سے من الذین ان لوگوں کے مقابلے میں انفقوا من بعد جو خرچ کر چکے فتح مکہ کے بعد وقاتل اور فائٹ کر چکے ہیں. Now, there is a reservation that the people who were spending their money after Fatah Makkah, or they were fighting in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, keeping in view this very ayah of Holy Quran, they must have a reservation. It means that we will get nothing. Tumhe kuch nahi milega. Allah Kareem ne farmaya nahi. Main grades ki baat kar raha hoon. I am talking about degrees. I am talking about grades. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ساروں سے اللہ نے وَعَدَ اللَّهُ الْجَزَاءَ الْحُسْنَى فَكُلُّ مِنْ جَزَاءٍ مِنْ قَبْلِ اللَّهِ ساروں کو ریوارڈ مل جائے گا لیکن فتح مکہ سے پہلے والوں کا کوئی ریوارڈ ہی ریوارڈ ہے. صحیح. اللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل پہ خبردار ہے. من ذا الذی یقرض اللہ کون ہے وہ یقرض اللہ جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا قرضاً حسنا فیکون ہونا کہ فی شریعت دین و قرض دین و قرض شیئان اما الدین فیکون فی التجارہ اشتریت شیئاً وصار الثمن دین علیک سوف تؤدي هذا يقال له دين دين واما القرض فهو استقراض النقود لدفع حاجتك ایک ہوتا ہے دین ایک ہوتا ہے قرض. دین اصل میں وہ لون ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کی جسے خریدیں اور اس کی جو قیمت آپ کے ذمہ بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں دین. اور قرض جو ہے ضرورت کے مطابق آپ کسی سے لون لیتے ہیں تو آپ نے اس کو کہتے ہیں قرض. اس کو کیا کہتے ہیں قرض. اما دین فلا بد ان يكون مدته محدده اكتب يا محمد اللہ کا تقریب تجارت فاسد ہے. تو جو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں یعنی کوئی چیز خریدتے ہیں اور اسی کے حوالے سے آپ کے ذمہ کچھ مال بنتا ہے اسی کا ٹائم پیمنٹ کا فکس کرنا ہے. آپ نے ریٹ لکھنی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو پیمنٹ کروا دوں گا. وہ عمل قرض فلا تو حد مدت جن میں احسان مع المسلم یہ قرض کا جو ہے اس کا ٹائم نہیں ہوتا یہ تو آپ نے قرض حسن دینا ہوتا ہے. صحیح. تو اسی میں وہ تو اس لیے آپ سے امداد مانگتا ہے کہ اس کا دست نہیں چلتا. اگر اس کو پتا ہے کہ فلاں تاریخ تک میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو پھر آپ سے کیوں بہتے اسی وقت تک انتظار کریں اسی پہ میرے کام چلائے. یہی نہیں کہتا ہوں. اب قرض کے لیے تحدید مدت نہیں ہوتی یہ نہیں کہنا جائز نہیں. اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو قرض اس حوالے سے دیا جاتا ہے کہ جب آپ کا دست چلے تو آپ مجھے واپس کروا دیں گے. صحیح. اب قرض لینا چاہیے کہ نہیں. بل استقراض مندوب اور مستحب عمدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین هم باللیل وظل بالنهار. حضور پاک نے فرمایا حق الوسع کوشش کرو کسی سے قرض نہ لیا کرو. کسی سے قرض یعنی اپنے کس میں رہو بنا کے چادر میں رہو چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلا. بھائی 1000 کی گاڑی سے آپ کا کام چلتا ہے 500 700 کیا ضرورت ہے آپ نے فلاں چیز لینی کیا کہتے ہیں بی ایم ڈبلو وہ میں آپ کو مفت دے دوں گا وہ میرا بی ایم ڈبلو ہے. تو کیا ضرورت ہے اس کے لیے آپ قرض لیں گے. صحیح. قرض کس سے لیں گے بینک سے دیل بی لون وچ از حرام دیل بی ربا وچ ول بی حرام. آر یو بی آسکنگ بردر جاوید ٹو گیو می $10,000. صحیح. اب وہ جو آپ کا کار ہے وہ تو دودھ دیتا نہیں دیتا ہے کار کتنا دودھ دیتا ہے دن میں وہ تو مزید ایکسپینسز ہوتے رہیں گے مزید ایکسپینسز ہوتے رہیں گے اور نشان آئے گا اس نے آپ کو 10,000 روپے دیے ہیں. صحیح. تو جیسے ہی یہ آ جائے گا آپ خوش رہیں گے کہ وہ ڈیمر میں رہے کہ سرے سے آنکھیں نہ ملے کہ بھائی ہو گئے 6-7 مہینے ہو گئے اس سے پیسے لیے نہ کوئی صورت بنتی نہیں تو کیا لیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہم باللیل و ظلم بالنہار رات آپ سوئیں گے اگر آپ کا زمین جاگا ہوا زمین کوئی کچھ زمین تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو قرض کو انکم سمجھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہاں وہ قرض کو انکم سمجھ دیتے ہیں. سم پیپل دے ول تھنک دیٹ ٹو ٹیک لون فرام سم ون دیٹ از فرام سم باڈی دیٹ از مائی جسٹ لائک مائی انکم بیکاز دین نیور تھنک ٹو پے اٹ بیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا ضمیر بیدار ہے تو رات آپ جیسے ہی بستر پہ چلے جائیں گے آپ کو غم کہاں رہے گا؟ بھائی اس آدمی نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، کم کون سا مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے، مجھ سے پھر قرات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آدمی ایمان ہو تو پھر اس سے تو قرات اور ضمیر بھی بیدار ہو تو پھر اس سے تو قرات ہی نہیں ہوگی، وہ پیچھے کڑا ہے پتہ نہیں اس کے ذہن میں آئے گا ایمان سے بھی تو بڑا پراؤڈ آدمی ہے۔ حضور حضرات السلام نے کہ رات آپ کو غم کاتا رہے گا، وہ دن بن بن نہار ہو، دن کے وقت جیسے ہی اس سے آنکھیں ملیں گی تو آپ کو اپنا آپ ذلیل نظر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہ کرو اور دن کو اپنے آپ کو تقدیر کا شکار نہ کرو، تو اپنی چادر میں رہو صحیح، لیکن اگر کسی نے ضرورت کی بنیاد پر کسی سے قرضہ لے لیا، قرضہ لے لیا اس کے حالات اچھے نہیں تو جس نے قرضہ دیا ہے اللہ کریم نے فرمایا فل مقرض یعطیہ وقتا فل مقرض یعطیہ وقتا و ان کان ذو عسرۃ فناظرۃ الی ما یسر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی جس نے قرض لیا ہے اس کے حالات ایسے ہیں تو اس کو ذرا وقت دیا کرے، دلیل نہ کریں تو آپ مسجد میں آ کر کہیں وہ امام صاحب ہے جو 6 مہینے پہلے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اس سے تو مرنا ہی بہتر ہے صحیح۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مستقرض کا بس چلتا ہے تو وہ روپے دیکھ کر کہ واپس کر دیں، میرا بس چلتا ہے کہ بھائی وہ پیسے میرے پاس ہیں اور میں نہیں کرتا، تو حضور پاک نے فرمایا فمتن غنی ظلم، جس کا بس چلے المستقرض الذی یماطل، المستقرض الذی یماطل ولا یؤدی رغم انه یستطیع ان یؤدی ولیکن لا یؤدی، فرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فمتن غنی ظلم، جب حضور کسی کو ظالم کہے یا سبحان اللہ تو ایسا ٹپائے کہ لگ جاتا ہے کر، اس ظالم کی تو پھر معافی نہیں ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا جو ظلم کر رہا ہے اس آدمی نے اس کے ساتھ احسان کر دیا، وہ ظلم کر رہا ہے، تو قرض حسن وہ چیز ہے جس کا آپ ڈیمانڈ نہ کریں، بس وہ آدمی خود ہی پے بیک کرے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو جو ہم انفاق کرتے ہیں صحیح تو ہم بار بار نہ کہیں وہ خدایا اس دن میں نے وہ سلسلے والوں کے لیے پرسکار دے دی تو بھی تعالیٰ نے ہمیں خود نہیں دیا واپس، اللہ کریم فرماتے وہ قرض حسن ہے، جو بھی ٹائم آئی گیو یو اف ناٹ ہیئر دین ہیئر آفٹر، یہ قرض حسن تھوڑا ہو گیا، آپ کل تو 10 روپے دے دیے سلسلے والوں کو، آج پھر اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں، کل اسکول کے لیے استاد اسکول کے لیے 10 روپے دے دیے اور ابھی بدلہ مانگ رہے ہیں، پرسوں تو 5 روپے ہم ڈونیشن بس میں ڈال دیے اور ابھی انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما سمع هذه الآية فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم او يستقرض الله عز وجل، او يستقرض، ابو درداء بیٹھے تھے جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا جی اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، حالانکہ ساری چیزیں تو اللہ کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ہوئی بات کہ چیز بھی اللہ کی، اللہ کریم فرمایا تو مجھے قرض دے آپ کو اجر ملے گا، کہا جی قرض مانگتا ہے، کہا جی ہاں، اس نے کہا اللہ تو سارے کائنات کا مالک ہے اس سے تو سب سے بہترین چیز قرضے میں دینی چاہیے، کون سی چیز بہترین چیز، سب سے بہترین چیز قرضے میں دینی چاہیے، تو وہ آ گئے حضور حضرات السلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مدینہ کے آؤٹسکٹس میں وہ میرا جو فلاں باغ ہے وہ میں اللہ کو قرضہ دے دیتا ہوں، یہ بیت المال المسلمین مسلمانوں کے بیت المال کے لیے، اس میں اس کا خوبصورت خوبصورت بنگلہ تھا، وکانت فیہ بیتاً جمیلاً لی سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابی درداء کان فیہ کیسر قصر، قصر ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگئے تو اندر بھی داخل نہیں ہوئے، باہر سے آواز دی اپنی بیوی کی یا امت درداء یا امت درداء، فخرجت، وہ باہر نکل آئی، وہ بھی تو صحابیہ تھی، وہ بھی اسی مزاج کی خاتون تھی، تو وہ باہر نکل آئی، اس نے کہا کہ خوزی ولدہ کے وثوبک وثوبی فقط اقرضت ھذا للہ عز وجل، کہ آپ اپنے کپڑے اٹھائیں میرے کپڑے اٹھائیں اور اپنے بچے کو اٹھائیں اور نکل آئیں، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا، اللہ کو قرض دے، اور ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آج رات تو گزارو، آج رات گزارو من ابھی تا لیلہ ھذہ اللیلہ، لا فخرجت من وقت اذن هذا لله عز وجل، هؤلاء كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سبحان الله، اگر ہم یہ کہہ دیں سو بٹ اور وائف ول سے لیٹ می کال 911 What you have done, stupid? تو پھر ہمیں آپ کی خبر ماں خراب ہوگا آر یو کریزی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا واسقنا تلاوته لنا الليل وانا النهار فالله يغفر لنا فيها معنى ذلك انها تخرج من الجنه وتختم في الجنه کہ یہ ایسے نہریں ہوں گی کہ یہ جنت ہی میں نکلیں گی اور جنت ہی میں ختم ہوں گی باہر سے داخل ہونے والی نہیں it will never enter from outside to jannah and never go out therefore اللہ سبحانہ و تعالی use the word من تحتها تجری من تحتها کہ انہی کے اندر جاری رہیں گے الانہار نہریں چار قسم کی نہریں چار قسم کی سورہ محمد نمبر 15 آیت نمبر 15 مثل الجنت التي بیان اس جنت کا مثل بیان لفظ مثل قد تاتی بمعنی اگزامپل وقد تاتی بمعنی التشبیہ وقد تاتی بمعنی صفہ وہنا بمعنی بیان مثل الجنت التي بیان اس جنت کا وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ فیہا انہار اسی کے اندر میرے ہوں گے بمائیں پانی کے غیر آسن انپلوٹڈ واٹر سافٹ ڈرنکنگ واٹر منرل واٹر انہا واٹر اسٹرم منرل واٹر ہیلتھی واٹر سیف الاسلام کی فیہا انہار من مائیں غیر آسن اسی میں نہریں ہوں گی پانی کے غیر آسن غیر کثیف لا تکون فی الکثافہ اس میں کوئی کثافت نہیں ہوگی اس میں کوئی گندگی کی ڈینسٹی نہیں ہوگی صحیح سو منرل واٹر یا ان پلوٹیڈ واٹر پولوشن نہیں ہوگی اس میں وانہار من لبن اور اس میں نہریں ہوں گی دودھ کے لم یتغیر طعمہ کے کبھی بھی اس کا مزہ خراب نہیں ہوگا لم یتغیر طعمہ having no any expiry date لم یتغیر طعمہ having no expiry date they will not be just like the milk of crops وانہار من خمر اور اسی میں نہریں ہوں گی من خمر شراب کی لذت للشاربین جو ٹیسٹ دینے والے ہوں گی ٹیسٹی جو ٹیسٹی ہوں گے للشاربین پینے والوں کے لیے جبکہ دنیا کے جتنے سارے شرابے وہ پی کے ہوتے ہیں میں نے نہیں پیا تو اسے بتا دیا تھا اچھا کھل تو انا جملہ خمر دنیا تکون بدون لذہ بدون لذہ لا يكون في اي لذة بل لذته سيئة جدا مفهوم فقلت اني ما تجربت قط ولكن اخبرت من قبل تشوفيزا مزاح وانهار من غسل مصفى وسي من هريونجي من غسل هنيك مصفى مصفى قبل having no any flies inside and not any type of moon. Moon to kill it? Rats. Having no any rats and no any fly inside. And no any chini like Pakistan. No any sugar. No any electrician. Yeah, good. Main yaha pe dalte honge lekin yaha to fir ye no pure honey ke naam se to fir farak nahi karenge ha chini ka yani jisme chini dalte hain یا جو یہ مصنوعی ہنی بناتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اچھا کیا بات ہے جو بھی ہے گو بیک ٹو یور سب. وہ اصلی میں مکس کر دیتے. اچھا جنات تجری ملتا تل انہار. واپس اپنے سبق دے. باغات جس میں جاری رہیں گے میرے خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. النجاح العظمى. یہ بہت بڑا نجاح اور بہت بڑی کامیابی ہے. یوم یقول منافقون. یہ وہ دن ہے جب کہیں گے منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں للذین آمنوا مومنوں سے کہیں گے للمومنین انظرونا انتظرونا. انظرونا ليس بمعنى النظر. Wait, look at us. No, wait. Wait a little bit. Wait a little bit. We should exploit your light. انظرونا انتظرونا. کہ ہمیں ذرا انتظار کیجئے. Wait a bit. نقتبس من نورکم نستفد من نورکم. کہ ہم بھی آپ کے لائٹ سے فائدہ لے کر ہم بھی ذرا آگے چل پڑے ہیں. کیونکہ اگر آدمی کی اپنی گاڑی کی لائٹ کام نہیں کر رہا تو دوسرے کی لائٹ پہ جاتا رہتا ہے. نقتبس من نورکم. اقتباس فی الحقیقہ اقتباس اسی کو کہتے ہیں کہ کسی اور کے جلتے ہوئے آگ سے آپ اپنے لیے آگ لے لیں. ٹو ٹیک اے لٹل بٹ فائر فرام دی فلیمز آف انادر ون. ولیکن ہی نا بمانا نستفید. نقتبس من نورکم نستفید. کہ ہم استفادہ کریں من نورکم آپ لوگوں کے لائٹ سے. قیلر جہو تو انہیں کہا جائے گا. قیلر جہو who will tell them. اللہ سبحانہ و تعالیٰ did not say کہ مومنین کہیں گے. They the مومنین will tell them because مومنین are really kind people. They will never return them in such a way. No, قیل فرشتے کہہ دیں گے. قیل من قبل الملائکہ. قیل انہیں کہا جائے گا فرشتوں کی جانب سے ارجعوا وراءکم. ارجعوا وراءکم return to that very world where you used to live. آپ اس دنیا میں واپس جائیں جہاں پہ آپ رہ رہے تھے. یہ لائٹ وہاں ملتی ہے یہاں نہیں ملتی. آپ نے لینے کہاں سے. اسی سٹور میں جانا ہے. یہ سٹور میں ملتا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے تھے. ولا رجوع ایزن. ولا رجوع ایزن. فہذا هو التعلیق بالمحال. التعلیق بالمحال. قیل ارجعوا وراءکم. انہیں کہا جائے گا واپس چلے جاؤ. مینس گو آن ریورس. ارجعوا وراءکم مینس گو آن ریورس. ریورس پہ جائیں. یہ کام کے وہاں سٹور وہاں رہ گیا ہے. آپ سٹور سے بہت آگے نکلیں گے. جبکہ واپس جانے کا اور ریورس لگانے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. تو اس کو کہتے تعلیق بالمحال. کسی امپاسبل چیز کے ساتھ کسی کو مشروط کرنا. تو آپ کسی چیز کو امپاسبل چیز کے ساتھ مشروط کر رہے ہیں. مشروط کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے فار ایگزامپل ساجد صاحب نے آپ سے کہہ دیا سجاد صاحب یہ کام اپنے کرنا ہے. اور سجاد نے کہہ دیا کہ یہ کام میں تب کروں گا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آئے. صحیح. تو اٹ مین ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اٹ. لازم آ گئی. یہ میں آپ کو پہلے سے مطلع کر رہا ہوں.